orduan, ze pasatzen da momentuan, dana familiak ere asko aldatu da, beste modu batera, normalian oin atiak itzitzen dira, eta ez dan etzianen inor gelditzen, eta klaro, senarrak ero emazteak, baina bere urtiak ere baditu, eta eguneroko emateko hori latze izaten da. Kanpotikan, posimeala bat, batzuetan, ez dabe oztugu ulertu lehenengoetan, kostatzen da. Juntako andra batek, beti esaten dut hori, eta repikatzen dut, porque berak esaten zaban, he tenido que grabar, osea, jarri radio txiki bat, irrati bat, eta grabatu. Ze pasatzen zan, momentu horretan etxean. Claro, semealabak oso majoa ziren, oso familia normalito bat zan, baina etortze ziren, eta neko normal ikuste ziren, un despiste, un esto bai, baina ez da ikusten nolan, baina, klaro, eguneroko gauza, gaba, goiza, eguna, eta orduan honek ez dut esan, hori grabatu dut, eta esan diot, oso nekatuta nago momentu hori eta ez dut esan andra honek, eta azte bukaera honetan, ez indot egon etzian, eta orduan ikusi zuek ere, aita zelan dagon, eta orduan pixka-pixkat ulertuko duzue. Orduan, bueno, anedota bat bezala da, ez, baina batzuetan hori bihar da, ez? Eta bai, latza da, baina bueno, azken finean beste enfermedade bat da.